У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Байкот у выбараў у палату прадстаўнікоў чацвёртага склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Гэта вынікае з рашэнняў, якія прынялі сёння ўдзельнікі пасяджэння палітрады і кандыдаты ў дэпутаты ад адзінага спісу АДС. Александр Казулін, які знаходзіцца ў ЗША, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды. Пражскі акцэнт. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? У вольнай студыі гутарка са стонімскім краязнаўцам Сергеем Шыгрыном, аўтарам кнігі «Беларуская беластоцчына». Званкі на Свабоду і дайджэст начнога эфіру. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі. Сойм партыі БНФ перафармуляваў свае папярэднія рашэнні аб зняцці кандыдата ў дэпутаты ад партыі з выбараў у палату прадстаўнікоў. Цяпер кандыдаты ў дэпутаты ад партыі БНФ маюць права спыніць удзел у выбарах, але ахвотныя могуць працягваць барацьбу за дэпутацкае крэсла. Александр Лукашэнка прыгразіў захаду адмовай ад дыялогу, калі не будзе прызнаныя, не будуць прызнаныя парламенцкія выбары. Калі ўжо і гэтым разам выбары акажуцца недэмакратычнымі, мы з імі спынім усялякія размовы, заявіў Александр Лукашэнка ў суботу ў адказ на пытанне агенцтва Інтэрфакс Захад. Александр Казулін заявіў у адказе на пытанні слухачоў Радыё Свабода, што ў любым выпадку будзе ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах, але пакуль не можа сказаць, у якой якасці. Былы палітвязень кандыдат у прэзідэнты Казулін пасля выступу ў Брюсэлі знаходзіцца ў ЗША і сустракаецца з прэзідэнтам Джорджам Бушам, тым часам адказаў на пытанні слухачоў Свабоды. У верасці на варшаўскім рынку пачаўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. Падставай для гэтага сталі дзеянні супрацоўнікаў падатковай інспекцыі Ленінскага раёну Берасця. У Беларусі адбываюцца істотныя зрухі на законадаўчым узроўні, якія спрыяюць паляпшэнню інвестыцыйнага клімату, а таксама ўмовы вядзення бізнесу. Пра гэта ў аўстрыйскім Фельдэне на трэцім эканамічным форуме краін цэнтральнай ўсходняй Еўропы заявілі старшыня менскага аблвыканкаму Валеры Скакун і іншыя прадстаўнікі беларускай дэлегацыі. Паводле аўстрыйскіх выданняў, сёлета эканамічны форум быў адзначаны самым высокім прадстаўніцтвам. Беларуская дэлегацыя, у якую ўвайшлі 13 беларускіх чыноўнікаў, прадэманстравала намеру ўзмацніць эканамічны стасункі з Аўстрыяй. Аўстрыйскім інвестарам былі прапанаваныя праекты ў металічнай прамысловасці. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Міністэрства ўнутраных справаў Пакістану звінаваціла ваяўнікоў, звязаных з Аль-Каідай, ва ўчорашнім выбуху ў гатэлі «Марыёт» у Ісламабадзе. У выніку тэрарыстычнага нападу ў суботу ў сталіцы Пакістану ў Ісламабадзе загінуў амбасадар Чэхіі ў Пакістане Івас Дарак. Пацверджаная таксама смерць аднаго грамадзяніна ЗША. Ахвярамі выбуху ў Ісламабадзе каля гатэлю «Марыёт», які ўчыніў нападнік самагубца, сталі ад 40 да 60 чалавек, больш як 250 параненыя. Выратавальнікі дасюль працягваюць працы ў пошуках ахвяраў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт сёння абвясціў аб сваёй адстаўцы. Ольмерта чакае суд пасля расследавання справы па абвінавачванні яго ў карупцыі. Пакуль невядома, калі дакладна Ольмерт падасць прашэнне аб сваёй адстаўцы прэзідэнту Шымону Пэрасу. Ольмерт заявіў, адыходзячы ў адстаўку, што дзейнічаў належным чынам. У Афганістане войскі НАТО і асобныя вайсковыя фармаванні кааліцыі, якімі кіруе амерыканскае камандаванне, прыпынілі наступальныя аперацыі сёння ў гонар 26-й гадавіны Міжнароднага дню міру. Талібан таксама паабяцаў прыпыніць аперацыі цягам аднаго дню. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ўзброеныя сілы Ірану здольныя супрацьстаяць любой агрэсіі. Кіраўнік Ірану сказаў гэта ў часе выступу на вайсковым парадзе ў Тэгеране з нагоды 28-й гадавіны Ірана-Ірацкай вайны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін пасля перамоваў з французскім калегам Франсуа Філонам у Парыжы заявіў, што толькі Расія і паўднёвая Асетыя і Абхазія, якія ён назваў дзяржавамі, будуць вырашаць, колькі войскаў будзе там размешчана. Міністр фінансаў ЗША Генры Полсон заявіў, што ЗША будуць настойваць, каб іншыя краіны, паводле прыкладу ЗША, стварылі планы для падтрымкі сваіх фінансавых інстытуцый у крызісе. Прыкладам, паводле Полсона, можа быць распрацаваны ўрадам ЗША план на 700 мільярдаў даляраў для выратавання банкаў ад наступстваў крызісу ў сферы нерухомасці. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.

беларусы, і ніякага канфлікту не існуе. Дарэчы, хачу сказаць, што пра слонім, пра польскі слонім, пра польскую гародню вельмі шмат кніг у Польшы выходзілі і выходзяць. Я нават сваёй хатняй бібліятэцы маю кнігі пра слонім польскі, пра гародню польскую, нават з польскіх выдавецтваў. Такое выдавецтва было Круф, яно выдавала цэлую серыю пра крэсы ўсходні, пра гарады, пра людзей, пра архітэктуру, пра помнікі. Такім чынам, беларуская беластоцчына гэта як адказ тым польскім даследчыкам, якія глядзяць на гродзеншчыну як на крэсы ўсходні, так? Відаць, так, яны і глыбей капаюць, чым мы, таму што ў нас падобнае выданне выйшло ўпершыню, а ў іх выходзіць пра кожны горад былой Польшы. Я маю на ўвазе з 20 да 39 года пра гэтыя гарады, мястэчкі вельмі шмат выданняў выходзіла, напрыклад, у 20 стагоддзі. Я тут прыгадваю, Сергей, што Ларыса Геніюш увесь час не забывала падкрэсліць, што яе род паходзіць з Беласточчыны, з мястэчка Крынкі. А хто яшчэ са знакамітых людзей беларускай гісторыі, беларускай культуры родам з-пад Беластоку? Тут вельмі шмат можна пералічваць беларусаў, якіх ужо сярод нас няма. Але гэта кніга напісана пра тых беларусаў Беласточчыны, якія нарадзіліся на Беласточчыне, але лёс іх закінуў у іншыя краіны свету. Ну просто прозвішчаў немагчыма ўсіх пералічыць, таму што налічваецца прыблізна 10 больш 50 чалавек. Ну, напрыклад, хачу так пералічыць, узяць Сергія Дубінскага, беларускага археолага, які быў рэпрэсаваны, Язэп Дашута, гэта быў святар, генерал Дзямідаў, які жыў на міграцыі там і памёр. Гэта Владзімір Тамашчык, отец Васілій, які быў мітрапалітам беларускай аўтакефальнай царквы на міграцыі. Гэта той самы савецкі генерал Васіль Сакаловскі, ён з Беласточчыны родам. Даволі яму не вельмі соладка жылося пры маршале Жукаве, які заўсёды яго неяк зневажаў. Тая самая Зоська Верас, яе бацькі былі з Беласточчыны. Яна, праўда, нарадзілася на Украіне, але в асноўным дзяцінства, і пасля яна вялікую такую беларускую дзейнасць праводзіла на Беласточчыне. Тут абавязкова трэба згадаць яшчэ і Станіслава Грынкевіча, і Уладыслава Казлоўшчыка, вядомага рэдактара беларускай менскай газеты, якога забілі савецкія партызаны. Сергей, прафесар Уладзімір Конан падлічыў, што з 1958 па 98 год за 50 гадоў на Беласточчыне з'явілася каля 170 літаратараў, якія пісалі па-беларуску. Прыкладна, столькі ж у Беластоку выйшла і беларускіх кніг. А гэта, што не кажыце, цэлы літаратурны мацярык. Але вось я на што хацеў бы звярнуць увагу. Беластоцкія пісьменнікі ў параўнанні з калегамі з метраполіі выглядаюць даволі нязвыкла. Ну, напрыклад, Надзея Артымовіч. З кім яе ў нас параўнаць? Ці той жа Яша Бурыш, якога можна назваць першым беларускім паэтам-мадэрністам? Такое адчуванне, што усе яны, названыя і дзясяткі неназваных, усе яны эстэтычна як бы прыцягваюцца да польскай літаратуры, а не беларускай. Вы згодныя з такой думкай? Не зусім згодны. Гэтыя прозвішчы беларускіх паэтаў, той самы Чыквін, Надзея Артымовіч, Яша Бурш і іншыя маладзейшыя, маладых вельмі шмат на Беласточчыне. Пра іх на Беласточчыне і ў Польшы ведаюць сапраўды. Яны друкуюцца і на беларускай мове, і на польскай. Дарэчы, многія з іх пішуць і па-беларуску, і па-польску. І вельмі шмат іх перакладаюць. І нават самі яны свае творы перакладаюць на польскую мову. Тым не менш, яны, вядома, імкнуцца да еўрапейскай літаратуры. Для нас Беласточчына з'яўляецца некім такім мастком паміж Беларусю і Захадам. Адзін чалавек у Крынках, Сакрат Яновіч, выдае часопіс «Аннус альба рутэнікус», год беларускі, дзе друкуе беларускія творы не толькі на польскай мове перакладзе, але на іншых мовах Европы. На хвалях свабоды вольная студыя. Са слонімскім краязнаўцам Сергеем Чыгрыном, аўтарам кнігі «Беларуская Беласточчына», гутарыць Міхась Скобла. На Беласточчыне апошнім часам узнікае новая літаратура на падляшскай мове. Скажам, гэткі аўтар, як Зося Сачко, піша менавіта на гэтай падляшскай мове ці дыялекце, я не ведаю, як тут лепш сказаць. Я чытаў яе, і ўражанне такое, быццам тры мовы, польскую, беларускую і украінскую, перамяшалі ў барабане для лато. А ці не аслабляе гэта і без таго не надта моцную беларускую нацменшасць у гэтым рэгіёне? Я да гэтага адношуся адмоўна. Я не недавно побывал на Белосточине, у глубинцы Белосточины, побывал на вязковых могилках. На многих помниках надписи на этой вот Поляшуцкой мое, про якую ты зараз згадываешь. Пишут так, как говорили в той или иншей мясцовости. Вельми талановитая поэтка Зося Сачко, я ничего не скажу, але я не успрымаю это. И есть, выдается, на вот часопис там у Бельску на такой Поляшуцкой мове. И я так само до этого отношусь вельми адмовно. Все-таки треба белорусам выдавать на белорусской мове. Коли б у нас, у Беларуси, была выражена проблема мовная, белорусская, белорусская мова была на отповедном узровне, як належит державе белорусской, тогда, вядома, можно было бы подтримать это. Выходит, что иснование, тень иснование некой мовы залежит цалком от нашей политической конъюнктуры. Але ж это навряд ли объективный разгляд этой проблемы. Есть белорусский поэт, и он повинен писать на белорусской мове. Коли он белорус, хочешь ты заниматься там неким хобби, так пиши на своей поляшуцкой мове, чи на российской мове. А треба писать на родной мове. Потому что батьки все-таки размовляли, дяды, это наша земля, белорусская земля. И я все это отмовляю. Я не отмовляю творчество Сталин, той Зоси Сачко и подобных, якія живут на Белосточине и на, вот, на Берастейщине у нас есть. Але я до этого не становлюсь отношусь, не вельми добра. Ну что ж, доводится с вами погодиться, покольки вы, пошля выдания такой книги, авторитетны белостоказнавца. Сергей, 52 годы у Белостоку выдается белорусская газета «Тыднёвік Кніва», вы уже сгадали. Подчас моих школьных годов она трапляла, хоть и не часто, до нас на Градинщину. Памятаете, только из Кнара или Нівы, не выписывая Нівы. Якой вам бачится роля Нівы у истории белорусской Белосточчины? Вельми великая роля Нівы. Не только в истории Белосточчины, але в истории всей Заходней Беларуси. Она завсёды была намного демократичнее, чем белорусские выдания, якія выходили у нас тут. А теперь, хоть и невеликий тираж Нівы, всего 2000 наклад, тем не менее, это вельми великая справа, это вельми великое значение мая для Белосточчины. Это культурологичный тыднёвик. И он рассказывает про житё белорусов не только Польши, але и всей Беларуси. И он рассказывает про житё белорусов во всем свете. И он рассказывает про историю белорусского руху у Польши и в Беларуси. И он рассказывает про сегодняшнее житё белорусов. И политичное, и культурологичное, и литературное. И он шмат пишет про спадщину нашу. Нива, она объединяет всех. Нива – это просто, ну, феномен в истории белорусской культуры. Сергей, у нас у Беларуси моцная краязнаўчая школа, закладзеная яшчэ Геннадзем Кахановскім і Сцяпанам Александровичам, выдаецца ў Менску і адмысловая краязнаўчая газета. Я ведаю, што было некалькі спробаў зарэгістраваць афіцыйна беларускае краязнаўчае таварыства, і не атрымалася. Як вы лічыце, чаму улады гэтак падазрона ставяцца да краязнаўцаў? Вось гэта пытанне я хацеў бы задаць і міністру культуры Рэспублікі Беларусь, і міністру інфарматыкі Республики Беларусь. И я думаю, что яны боятся краязнаўчага руху на Беларуси. Знову буду правновать с польским краязнаўчым товариством, якое недавно отзначило свой 100-годовый юбилей. Польское краязнаўчае товариство зрабило, узняло историю Польши на належный узровень. В каждом районе зараз есть и живут краязнаўцы. Яны вельми шмат робят. Вельми цікавые две книги в апошний час выдал Михась Козловский, краязнавец и литератор из Молодечная. Шидловский Кастусь, он про свой край шмат книг повыдавал. Вельми цікавый хлопец с Браслова. Прокопович Игор выдал книгосборы, вельми цікавые книги про Поставский свой край. Микола Быховец у Волковыску. И он самотужным таким способом выдает часопис краязнавчий, чисто краязнавчий часопис, який называется Волковыщина. Подключил туда некольки польских краязнавцев, які родом с Волковыщины. И они выдают каждые два месяца таки на 200 сторонках часопис. Это самый Микола Быховец Волковыска написал грандиозную, велизарнейшую працу, присвеченную истории Волковыска в 20-30-х годах. Але не может из-за сродков ее выдать. А мясовая влада не допомагает, навод не звертая уваги на и этого, и инших краязнавцев просто не зауважая. Сергей, Лев Толстой в свой час говорил, что верши писать после 30 годов непристойно. А японцы твердят, что стан саторы, коли творцу открывается наивысшая истина, наступает только после 70. Вам 50. А у кольки годов становятся сапраўднымі краязнаўцамі? Я себе адчуваю в этом узросте нормально и лічу, что у 20 годов з мяне краязнаўца не атрымалася б. Потому что зараз я ведаю, як шукаць, где что брать и як гэта донести читачам, донести и покинуть у гісторыі нашага краю. Все-таки повинен быть в опыт, а в опыт приходит все-таки с годами. Сергей, і хіба апошняе пытанне. Вы живете у Слоніме, працуете

Керівники Абхазії і Повідньової Осетії скористалися допомогою Росії, щоб відділитися від Грузії. Але коли постало питання долучення до Росії, почали викручуватися акурат у стилі Лукашенки. Ліпше бути керівником маленької, але пихливої країни високо-високо в горах, чим керівником району. Може даритися і так, що нововіщені країни в хуткім часі почнуть просити всесвітню супольність і Грузію найперш об обороні своєї незалежності вже від Росії. Росія понесла страту в цій війні, але не придбала поки що нічого. Мухи особно, хачапури особно. Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення, код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода. Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував Єгор Майорчик.